جوانا كان سيري تيروكي أمرون بكان يرلك ناسي وين من أمسي باقيان غياب عشتيا تجين العجيان نبيني استمكار نخوشي جغسني تجين با أزادي وفاري سباسي أي جوز مواها او رقايي ونن كردواها خونا كان لراسي جندي تواها او اي كردن كلنا دابو بويا سركوتن بوانستان قرام بدوي راسيا كان كوتن اي چند رقا كان كركوس بلو تالبي اي برم او ريا اقر بيلم لقلبي اوي وينم كردوان اجندا دي دوز موا درفتا بوبا واشي دايكم بقاري موا يندد ناسي وين من امس باسيان ريال عشيا جيل عجيان نبيني استمتار نخوشي جغزي بجين با ازادي وفاري سرغسلي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تندا دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يهيك خيزان تك دينينوا من سباستيان هر لاوه اما كولم نداوا تو كابل هاور اما امان زماشتيا يكسايانيا بلي هاور ام كاري رزقاريا يرقد ناسي وين من سباستيان غيام عشتيا بجين العجيان نبيني استمكار نخوشي جغزني بجين با أزادي وفاي سرغسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا قومي من عيا صرف أزبم لجيانا سباستيان تو هاوره سبستیانی تکه یکی بانگ بکا تا هاکو بید یارمتین بداد دی توزک خیره که تکه ای با پل برو آی خواهی گیان لید دا پاره ما او ساگا بتوانی سبستیان بانگ بکاد بو ایره اما تنیا آشونه ما بگرین اویش سر لطکه که ها بلام آشونه زور ما ترسی داره بایه دبی بباشی همو من آگه داری خوما بین بایه لسر همو تن پیوسته که و او گرانه بباشی انزام بدن باش اوانه بم شما داتی دیکن ها پیم روی ایواله تن باش هر استا پیم بله دی تو چی که کات بسر تو اینزا ایوه دین ده هر اصف گرنو شونی خوتان ایما نا هاتون لساگا کب گرنیم بلکو ایما لاندامی گروپا کما ده گرنیم اندام؟ بله جنیکا تمانی سی سال دمه بیرم کوتوا ام جنه دالی؟ آیا لیره بو؟ با چوه رویش پیم لی؟ باشا او با گوی منی نکرد او جنه بر لوکه که سر کود ای بوستن او شنه زور مترسی داره ایماش دبی بدوی داب گرن هر اصف دای بجولین خورا گر بس بس تیان دی بم نزگانه چاود بدای کد دکوی ایزابل ایزابل ایزابل تو لچوه پیم لی ها ایزابل باشه ایزابل با چی با تو هم سگه دهات چه هوی که یا بوی بیتی ایرا من دل نیم و کارش خوی هیا روزک دادید من اوات پیدالیم بله کارلوس راز دکات اگر امشو ایزابل لدو زینوه اول سر من رقی بیتوه بل هیوهیم که هیچ اجال گیازاری نده بی من با هوایم که ویز اجالک اثر ایزابیل نده بید کارلوس بوستن او دیوش تک من پیبلید با هول دینی تی بگین بزانین چی دیوید اما هوری ایزابیلن تو شوینه که پیدا زانید آیا ایوه بینی تن زار باشه بابا دوی دبرون من دل نیام اما دنج سگ درن دکیا دای آگادار من سد وای سگ دکوین دای بزول نستا دای ایزابل ملیرم کارلوس ملیرم نه جولی ایزابل ایستا دیمیارم تو دو دادم او هرگی سگه چه درندانیا او ایمه اینا بو اینا بو یارمت ایزابل بدین میرو تو بروسر و باشی او گرسه بگره دای خیراکا گوری سکه پیکو بگرین من حول دادم بگرمو ای خواه ای ایستا کتیب که نخری که باده کدا بچره ای خواه یارمتی مام بگم لکنگا لدا بیو در کوا یارمتی مدا دور ما کوا همو که کوا گوه بینوا یک خیزان بگ دینی نوا منه سباستیان هر لامه اما کولم نداوا تو کابل هاما ایزابیل براسی سگه چی بتوانه یا او ایمه رسکر که یک سایانیا بلی هاورم کاری رزگاریا گرند ناسی ویم منه سباستیان ریام عشتیا جیل لاجیان نبینه سمکار نخوشی جدستی بشین با آزادی وفایی سباستی براسی تو سکشی باشی آنگه دارمش سنگ کنه لطکه که خیره کن نین رم کنه دستان او بروپکه با دوست سنگ که داده گرین گر بطنیا زی بیدین او دی کشم بطنیا با تنها زی نهلن میرو با استا که جواب چین لامو ایزابیل در بینی خیره که زو ای آگه دارمش من واپتا که فردم کرکت تو چیت بسرات و دی؟ ای جولی نتو؟ باشه پیملی تو نم رگه داد چی دکی؟ تو با کی داروی؟ بام عراسی دارواد تو دا توی لگل من دابید فرمولا گل من داورا رفیرو براست دی بابروی پوچی دی برو سرکوا باشه های لم خواهده زور باشه نوشی جانت بی باشه پیم بلی چو حکار گوالی دکا کوا هم رگاه ببری ده تیو چی بکی من ده چم تاو کودای کم ببینم اول راوی رویا ایتو نانوشانکی او پیدا زانید بله لگروپکی کالوس کرده کالی نزیک راوی رو ته گوشتم کوا تا دایکید توی چه هشتوا خواردین زیادر هیا گرویستید پیم با هی تو لیره نزولی یارمتی و سگد دا نه اگر از جد نیا تو بزولی ایما اوج نبین داره دا بین خواره وا ایو هاتون تاو که یارمتی او سگه درنده بودن دایی بیان گره نیلن رم بکن تکایا اما ببا با سیبستیان او جنه هولی او ده کسا که رب کن خواله ده رنگ همو تن آره دار من استاش برو با سیبستیان آخ بگرین لیل اگره ده سر رزگار به تقیلی بکن زو تقیل بکن ای ای ای خواهی به نفرت بیا حضور خیر را دکا تو یارمتی او سگت ده هر دیم سزای تو بدم هر سزاد دادم سزاد دادم گورم گر اوانه رگریه نکرده با اوه او سگه با مردوی ده من دوزی و بلام اوانه رگریه نیمه کر گورم تی بگا سگه چی با توانه یا او ایمه رزگار کرد ببورا بلام هیچ هوهی کدنیه بیدنگ با گورم اوانه لدوین و حتمه تم شاره رنگ اوانه هوری او سگه بین یالا با میان دزیر کن بیان گرن دای یالا بیان گرن آها حالسا و آخری که دگین برای ویرو ای ده حالسا بله من بلین ببیل ده که ولی ریک در ببینین اما تحکر رگه با راوی رو دروات کم یک دور آگه در با سپاس بو تو دی برو بولای بیم چی؟ لخو ده تو تنها باسی او ده کرد سپاس زار سپاس بو تو سرطا بیل ده بینم دواتر ده کم یهوی بیای. من پێم وتی کەوا هیچ پەیوەندییەکمان بەو سەگەوە نییە گەورم. باشە، پێم بڵێ بۆ لێگەڕا ئەم سەگە ڕابکە ها؟ تۆ چیت دەکرد باشە لەوێ ها؟ ئێمە چوین تاوەکو یارمەتی ئیزابێل بدەین گەورم. ئا ئەو قسە بێمانە ئێوە لێگەڕان و سەگە بڕوات. بۆیە دەتاخەمە مەدیخانە تێگەشتن ئێوە؟ چی؟ زۆر باشە، ئێوە دەتوان بڕۆن دەی. باڕاست؟ بەڵام بەیانی زوو دەبێ بڕۆنە دەرەوە لەم شارە. تێگەیشتنێ وا دەبێ بڕۆن زوو. ئۆه نا، تەنها نمایشێک مالێری پێشکەش کردووە، ئەمە هیچ دادپەروەری نییە. تێگەیشتی گەورەم. سەگە سپیەکە چۆتە دەرەوەی ئەم شارە؟ بۆی وا پێنج دەکات کە ئێوەش بچنە دەرەوە. بەڵێ گەورەم، هەن گەورەم، من لەگەر ئەو بڕیانەی تۆ دام. وتی دەبێ بەیانی زوو بڕۆنە دەرەوە لەم شارە بە شەمە دەفەرەکە. بەڵێ، ئێمە ناتوانین لێرە هیچ چیتر نمایشمان پێشکەش بکەین. بۆیە سبەی دەچین بۆ شاری بارسلۆنە تاوەکو نمایشەکانمان پێشکەش بکەین. پرۆپاگاندەکە بە خێرایی ناکات باوێ. باش ئاگاداری شتەکان بن. ببوورە، ئەمە هەڵی من بوو. ئەمە هەندێک کات ڕوو دەدات. نا، نەخێر، ئەگەر بەسەر لووتکەکە نەکەوت بام، ئەوانە دەکەوتم. ئەمە خواستی خوددایە، هەرگیز ناتوان لێ دەرباز بین. دەبێ ئێستا و سەگە چی بەسەر هات بێت؟ بڕوام وایە ئەو گەڕابێتەوە لای خاوەنەکەی. من دڵنیام ئەو سەگە دەتوانێت شتەکان بە خاوەنەکەی بگەیەنێت. ئەگەر خاوەنەکەی سەبەستیان بێت، ئەوە دەزانێت کە ئامل پێچەکە هی منە. بێگومان، گەر سەبەستیان خاوەنەکەی بێت، دەزانێ. ئای بڕیار، وا نەبوو سەبەستیان لە تێرێنێ چاوەڕێتی بکات ئیزابێل؟ بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی. با خێراکەین کەمێک، ئەگەر نا شەمە دەفەرەکە جێمان دەهێڵێت. بەڵێ. هەموو تان خێراکەن، وا خەریکە ڕۆژەکە هەڵدێت. دەی هەموو تان خێراکەن، دەی خێراکەن. ئەمیشە تۆ بەم شێوەیە بەپێکەنینم دێنی. من دڵخۆشم کەوالێرە یەکتریمان بینی بێل. من وامزانی بەسەر ئەو لووتکەیە کەوتی. ئەمە چیە بێل؟ ئەمە هی دایکمە. بێل، تۆ دایکی منت بینی وە؟ دایکی منی بینی وە؟ بەڵێ، ئەمە بۆنی دایک میلێدێ. یهو، بەڵێ، بۆنی دایک میلێدێ، بۆنی دایک میلێدێ. بێل دایک میدۆزیەوە. یهو، بێل دایک میدیوە. بێل دایک میدیوە. یهو، بێل دەی با بڕۆین بۆ بینینی دایکم. دایکم لەم نزیکانەیە، دەزن دەبینم. دایکە، چاوەڕێکە، وا هاتم بۆ لات. تکایە چاوەڕێکە، دایکە گیان. زۆر سوپاس بۆ تۆ بێل. زور باشا آقا در هنگاو کانتن بن زور باشا شماندن فنکه پنجدن قول یکی تر در روانت آقا در با من اواد ازانم آرویشتن اما زور دو کوتین ایزابل سبستیان لچای پیرینی چاورم دکات من بلینم با سیزارو انجلینا و جون داوا کوارو جگ بگرم و چای پیرینی بویا هر دبی بگرم و دلنیا با که ایما دا گرین و تیرینی دلنیا با دا گرم و چاورم که سبستیان نزور دل خوشم مل بیتی دایکم للایا لدایکم زور نزیکم بیل تو دایک مت بینی ایوانیا بیل دای پیم لدای بیل روشک دادید کوام من دایکم دا بینم سبستیان و ایزابل نه توانی یکتر ببینن بلام سبستیان لما بیزار نبو بلکو هشتا هیوای هبو کدای چی ببینه سبستیان به هیوامه با چاوران با خوشی چی زیادتر چاورد دکد سبستیان رای دکردو بدل خوشیو مل پیچی دای کشی لدزد بو من حالا جوانا کن سیوی چیروکی امرون بکن گردد ناسی ون منم سباستیان قیامم هشتیان جیل راجیان نبیمه ستم کار نخوشی جدستی بجیم با ازادی وفایی